NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De vier partijleiders en de formateur praten donderdagochtend over de vraag wie er minister-president moet worden. PVV-leider Wilders zegt dat hij eerst het debat over het coalitieakkoord wil afwachten. In dat debat van morgen wordt oud-informateur Richard van Zwol naar verwachting officieel als formateur aangewezen. Wilders wil niet zeggen of hij al een kandidaat-premier in gedachten heeft. Een man van 37 uit Noordwijk moet 3 jaar de cel in voor het online misbruiken van tientallen tienermeisjes. Zeker 18 meisjes waren slachtoffer van Michael L. Hij deed onder meer alsof ze via sociale media telefoons konden winnen. Daarbij dwong hij hen om naaktfoto's en video's te sturen. De belangrijkste internationale luchthaven van Haiti is sinds gisteren weer open. Het vliegveld was zo'n 2,5 maand dicht vanwege bendegeweld. Begin maart probeerden gewapende bendes de luchthaven bij de hoofdstad Port-au-Prince in te nemen. Dat mislukte, maar sindsdien lag vrijwel al het luchtverkeer stil. Dan de Giro d'Italia. Vandaag staat de 16e etappe op het programma. Er is veel gedoe vanwege de weersomstandigheden en de veiligheid. Wie de commentator Joris van den Berg, is de etappe überhaupt doorgegaan? Gelukkig wel, goedemiddag. Ja, eerst haalden ze een tijdje terug al de Stelvio eruit, die beklimming, vanwege sneeuw en lawinegevaar. Dat zouden ze toch maar niet moeten doen. Toen kwam een vervangende klim, de Umbrail. Maar ja, die hebben ze er ook maar uitgetrokken uit het parcours, want er was kans op sneeuw en heel veel kou. Daar waren de renners ook wel blij mee dat die eruit ging. En nu rijden ze vandaag de laatste 121 kilometer van de oorspronkelijke rit. En die gaat finishen op de Montepana. 4 man voorop met 2 minuten voorsprong. Alaphilippe zit erbij. Heel veel regen verder. En nog ruim 60 kilometer te koers. Joris van den Berg, dankjewel. We horen jou straks weer. ANWB Verkeersinformatie. Verspreid over het land ontstaan er steeds meer files, want de avondspits is voorzichtig aan het beginnen. De meeste opvallende op dit moment de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij afrit Sint-Michielsgestel is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar maar liefst 3 rijstoken dicht. Vertraging 20 minuten. De A6 Emmeloord richting Joure. Tussen Oostzee en Knobbert Joure ook een ongeluk. De weg is in beide richtingen zelfs dicht. Verkeer kan omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Thomassen Tunnel ook een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Hou rekening met 1,5 uur extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of Je Leven, het economieprogramma van de EO op NPO Radio 1. Ja, steeds meer tieners die hebben een eigen bedrijfje. Ik had als grapje bedacht om voor de PlayStation 5 te sparen, maar dat kan nu oprecht bijna. Ja, zometeen een gesprek met Luca en Dante, beide 13 jaar, die samen een bedrijf hebben in snoep. Geld of Je Leven. En zit hier al met de armen in de lucht te juichen dat ze hun verhaal mogen gaan vertellen. Ze mochten een uurtje eerder van school weg. Dat is dan weer het voordeel van ondernemer zijn. Goed, eerst iets anders. Mensen met een kleine beurs dreigen te worden afgesneden van de verdiepende journalistiek. Tenminste, als de voorgenomen btw-verhoging op kranten en tijdschriften en digitale nieuwsmedia van het vorige week uitgebrachte hoofdlijnenakkoord door zou gaan. Dus verhoog die btw alsjeblieft niet. Dat is de oproep die zo'n 30 nieuwsmedia vandaag doen in een pagina grote advertentie in verschillende dagbladen. En waarom dat zo belangrijk is, dat ga ik bespreken met Jan-Willem Sanders, uitgever van Follow the Money, en met René Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Goedemiddag beiden, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Jan-Willem Sanders, neem me even mee. Je zag dat hoofdlijnenakkoord en toen? Ging er een rilling over je rug of... Nou, het was even schrikken, want wij waren net gewend geraakt aan dat wij ook een lager btw-tarief mochten gaan betalen. Ja, dat was nog niet zo lang, geloof ik, hè? Nee, pas sinds januari 2020. En voor die tijd moesten de digitale journalistiek, en Follow the Money is puur digitaal, ja, die zaten nog in het hogere btw-tarief. En bij ons ging toen de vlag uit, want we gingen in een lager btw-tarief. En dat gaf ons de ruimte om eindelijk een keer te investeren als kleine partij. Want wat hebben jullie gedaan met dat geld? Nou, wij hebben dat vooral gebruikt om te investeren in onze redactie. En dat heeft daarna weer gezorgd voor groei. En waardoor we weer meer mensen konden aannemen. Okay. En wij zijn echt in de afgelopen 4 jaar explosief gegroeid als redactie. En in het aantal betalende lezers. En wij zijn Anders dan bijvoorbeeld de meeste kranten hebben wij geen advertenties. Dus bij ons zijn de betalende lezers de belangrijkste bron van inkomsten. En het is vrijwel allemaal onderzoeksjournalistiek wat jullie doen. Dus het tijdrovend werk, zou je kunnen zeggen. Klopt. Maar betekent dat nu dat u die mensen die u toen extra heeft aangenomen weer zal moeten ontslaan? Nou, dat niet gelijk, maar het gaat wel pijn doen. Hè? Dus je moet je voorstellen dat als het btw... Ja, dat is nodig, zegt het nieuwe kabinet. Ja, we moeten harde keuzes maken als het gaat om financiën. Ja, maar in mijn beleving is er journalistiek speelt wel echt een andere rol in de maatschappij dan dat je een koelkast of een paar schoenen koopt. Dus, er is een reden waarom journalistiek voor een lager btw-tarief in de markt is. Ja. En dat is dat het een rol speelt in de controle van de macht. Het speelt dus een vitale rol in de democratie, maar het speelt ook een belangrijke rol in het informeren van het publiek. Ja. En René Rijpma van het Algemeen Dagblad, wie heeft eigenlijk dit idee bedacht om die pagina grote advertentie te zetten? Nou, ik denk dat er vorige week, toen dit nieuws naar buiten kwam, in ieder geval wel geschrokken is gereageerd door veel redacties om te kijken van over wat betekent dat voor ons. En nou ja, met elkaar hebben wij zoiets als het genootschap van hoofdredacteuren. Dus ja, we weten elkaar ook te vinden en hadden nu toch het idee dat we een signaal wilden afgeven. Nou, er ging meteen iets rond in de appgroep of zo. Niet in mijn appgroep, maar er is wel onderling contact geweest van nee, de gevolgen hiervan zijn best groot. En laten we vroegtijdig aan de bel trekken. Ja, ja, ja. Jan-Willem Sanders, u zegt net van we hebben flink kunnen investeren destijds toen het lage btw-tarief ging gelden in 2020. Is de kwaliteit daardoor ook omhoog gegaan? Zeker. Dat durf ik echt wel bij ons te stellen. Dus wij publiceren gemiddeld één artikel per dag. En dat deden we toen ook al. Maar we werken nu met meer mensen aan één onderzoek. Dus het product is gewoon kwalitatief beter geworden, maar ook duurder om te maken. Ja, en waarom is dat beter voor ons? Nou, ik denk dus dat wij uitvoeriger onderzoek kunnen gaan doen. Het komt bijvoorbeeld ook, we kunnen complexere onderzoeken doen. Dus waar je, we hebben bijvoorbeeld onlangs hebben wij een groot onderzoek gedaan. Nee, een beter voorbeeld. Over een paar weken hebben we Europese verkiezingen. En wij zijn in aanloop naar die verkiezingen gaan we publiceren wat de achtergrond van alle Europarlementariërs waar je in Europa op kan stemmen. Dat is een onderzoek waar Follow the Money de regie in heeft, maar wel samenwerkt met Le Monde en El Pais en Handelsblad in Duitsland. Franse kranten, Spaanse kranten. Precies. Ja. Dus wij doen wat wij dan zeggen de heavy lifting. Dus wij bouwen de dataset, wij doen het vooronderzoek en op het moment dat die basis staat, dan gaan we eigenlijk samenwerken met andere partijen. Ja. En dat zijn echt onderzoeken die gewoon ongelooflijk duur zijn om te doen. Als schokkende feiten ontdekt over Europarlementariërs, hoe we toch begonnen zijn. Ja, volgens mij moeten we daar gewoon een andere keer dan weer over afspreken. Oké. René Rijpma, maar uw Algemeen Dagblad is natuurlijk heel anders georganiseerd dan Follow the Money. Waar zit bij u de pijn? Nou, is inderdaad anders georganiseerd. Maar sommige dingen komen toch ook overeen. Over dat bepaalde journalistiek inderdaad arbeidsintensief is. En dan gaat het met name over de regiojournalistiek. Wat voor het AD ook een belangrijke poot is. Mm-hmm. En in veel regio's, er komen niet zoveel journalisten meer. Het feit dat er nog steeds verslaggevers van het AD komen. Of verslaggevers van de regiotitels waar wij nou mee samenwerken. Betekent dat er ook nog steeds, en het publiek daar geïnformeerd wordt. Maar er ook controle is op het lokale en het regionale bestuur. En ik denk dat het belangrijk is dat in een democratische rechtsstaat overeind te houden en daar te waarborgen dat die journalisten daar nog bij kunnen zijn, daar ook tijd in kunnen investeren. Is dat ook de duurste tak bij uw krant, zeg maar, de regio, de journalistiek? Dat is de duurste tak van de journalistiek. En dat heeft ermee te maken dat of je nou voor landelijk over iets schrijft of voor een regio over iets schrijft, de inspanning die je ervoor moet leveren is eigenlijk even groot. Alleen de doelgroep, dus de specifieke regio, is natuurlijk kleiner. Dus het aantal lezers dat daar daadwerkelijk gebruik van maakt, is kleiner. Ja, precies. Ja, ja, ja. Die wilt u wel blijven bedienen. Het kabinet is ook voorstander van de regio. Dus misschien zou u elkaar daar nog kunnen vinden. Nu is het wel zo dat het AD is onderdeel van de DPG Mediagroep. Dat is een Belgisch bedrijf. Als we even opzoeken over vorig jaar, maar heeft hij een omzet van 1,8 miljard euro, een winst van bijna 200 miljoen euro, dividenduitkering van 40 miljoen naar de familie van Tillo, bijna de enige aandeelhouder daar. Ja, daar zou je toch zeggen, dat is toch een rimpeling, dat de verlaging van het btw-tarief voor dat bedrijf? Nou, het is denk ik misschien goed om je te realiseren dat dat een Belgisch-Nederlands-Deens bedrijf is. Dat de Nederlandse tak by far het grootst is. Dat er over het Nederlandse deel van de winst geen dividend wordt uitbetaald. En dat het overgrote merendeel van die winst wordt geïnvesteerd in de Nederlandse journalistiek. En met name in die regiojournalistiek. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat te kunnen blijven doen. Ja. Ja, juist om wat ik zei. Om juist ook die regionale journalistiek die dichtbij de mensen staat te kunnen blijven brengen. Ja, ja, ja, ja. Ze hebben natuurlijk niet alleen maar zeg maar kwaliteitsjournalistiek of kwaliteitsjournalistiek, echt de dagbladjournalistiek onder hun hoede, hoor. Vallen ook de tijdschriften en dergelijke onder. Is dat net zo belangrijk, vindt u? Nou, in ieder geval wel als het gaat om zorgen dat mensen blijven lezen, dat mensen geïnformeerd blijven. En nou, bijvoorbeeld nu.nl is ook onderdeel van onze journalistieke bedrijf, maar dat gedijt natuurlijk wel in het geheel. Ja. Dus het feit dat er inderdaad wordt geadverteerd in onze media, maar ook dat er veel abonnees zijn. Ja, ja, maar bijvoorbeeld ook Flair en Libelle natuurlijk vallen er ook onder DPG bedoel ik. Nou, zeker. Ik bedoel, en Libelle is nu toevallig een merk wat 90 jaar bestaat. Als je ziet over hoeveel thema's er op dat vrouwendomein al niet zijn geagendeerd door dat soort bladen. Ja. Met ook een hele rijke historie. Nee, kijk, ik zou het belang daarvan niet willen onderschatten. Nee, en zeker niet denigrerend over willen doen. Zeker, doen we ook niet. Maar ik bedoel, er valt onder dat merk meer dan alleen kranten, bedoel ik. Er valt zeker meer onder dan alleen kranten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het voor een breed publiek toegankelijk blijft. En dat dreigt met de huidige BTW-verhoging zoals die nu op stapel staat... wel ondergesneeuwd te raken. Omdat ik denk voor een deel van onze lezers zal het geen probleem zijn. Die kunnen zich dat heus veroorloven. Maar ook een groot deel zal dat zich niet meer kunnen veroorloven. En ik denk die tweedeling in de informatievoorziening... dat is nou juist wat je wil voorkomen. En niet dat een bepaalde groep mensen die het misschien toch al niet zo makkelijk hebben in deze maatschappij, ook nog eens verstoken worden van informatie die voor hen wel degelijk relevant is. Ja, precies. Je zou kunnen zeggen, mensen kunnen overal en nergens gratis op hun mobieltje nieuws en informatie vinden. Zeker, ze kunnen informatie vinden, maar juist om die diepgravende journalistiek... Ja. Waar dus nader onderzoek naar is gedaan, zoals mijn collega van Follow the Money ook net aangaf. Ja, dat gebeurt in die regio's ook door niet alleen simpelweg het persbericht van de gemeente over te nemen... maar daadwerkelijk uit te zoeken van, doet de gemeente hier de dingen die ze moeten doen... en besteden ze het belastinggeld daar waar het voor bedoeld is. Ja, en Jan-Willem Sanders, nu is het zo dat in die advertentie vergelijking wordt getrokken met andere Europese landen. Nederland staat dan bovenaan samen met Bulgarije als het gaat om de hoogste btw-tarief. Als dit doorgaat, hè, wat in het hoofdlijnenakkoord staat. Iets in België bijvoorbeeld is het nul. Is nul en we zitten met die 9%. Als je naar het lijstje kijkt, zitten we al zeker niet in de middenmoot of laag. We zitten al best wel hoog met die 9%. En kijk, het is, ik denk dat het belangrijk is dus dat we ons dat journalistiekje feitelijk kan informeren. Dat mensen er toegang toe hebben. En ik zie zo'n verhoging zie ik als een boete op je goed laten informeren. Ja, of je kan het ook omdraaien. Dat je zegt van, nou ja, als je goed geïnformeerd wil zijn, moet je er wat voor over hebben. Ja, maar nogmaals, er is een reden waarom dat btw-percentage nu laag is. Zodat het voor meer mensen toegankelijk is om je goed te laten informeren. Ja. En ik sluit me aan natuurlijk bij mijn collega van het AD. Die zegt van, ook bij Follow the Money zullen er mensen zijn die dit prima kunnen dragen. Ja. Maar we hebben echt een heel breed publiek. En wij krijgen dagelijks mailtjes van mensen die zeggen van, goh, kunnen jullie niet een speciaal abonnement maken voor een kleine beurs? Kunnen jullie dat of zus? Oh ja, daar wordt echt om gevraagd. Zeker, er wordt echt... dagelijks om gevraagd. En dus op het moment dat je de 12% is echt veel, hè, wat je erbij doet. Dus, wat erbij komt, ja. Dus bij ons gaat het over een deel van de omzet van 4 miljoen. Dan komt er opeens 5 ton, zeg maar, is dan 12% wat je erbij gaat doen. Ik denk niet dat je dat in één keer door kan berekenen aan je lezers. Dus gaat u niet in één keer doorberekenen? Nou, ik weet niet of je dat kan, zeg maar. Of ook dat zou pijn doen, hè. Dus of je het nou uit je bestaande begroting komt, of uit je verhoging. Ja. Mevrouw Rijpma, heeft u al enig idee hoe dit gat gedicht gaat worden als dit doorgaat? Gaan de abonnementsprijzen dan omhoog? Of past DPG dit dan uit eigen zak bij? Of heeft u enig idee? Nou, kijk, daar wordt het uiteraard nog onderzoek naar gedaan. Maar dat volledig uit eigen zak bijpassen, dat is gewoon helemaal niet aan de orde. Want dat zal niet kunnen. En zeker niet voor die voor kleinere titels. Kijk, het AD is een grote landelijke titel. Ja. Maar als ik denk aan een titel als bijvoorbeeld de PZC in Zeeland of het Fries Dagblad in Friesland. Ja. Dat zijn titels die dat echt niet volledig voor hun rekening kunnen nemen. En die dan dus ook dreigen om te vallen. En ik denk dat juist in die regio's het heel belangrijk is om nog een goede nieuwsvoorziening te hebben. Ja. Heeft u ook voordat het hoofdlijnenakkoord werd gesmeed al gelobbyd hierover? Of is dit echt als een donderslag bij heldere hemel gekomen? Nou, voor mij was dit echt een donderslag bij heldere hemel. Omdat ik juist denk dat er vier partijen aan tafel zitten die de regio hoog in het vaandel hebben zitten. Ja. En nu een maatregel treffen die juist de regiojournalistiek het allerhardst gaat raken. Oké, nou, de lobby is bij deze middels de advertentie en ook misschien wel middels dit gesprek in ieder geval op volle toeren aan het draaien gegaan. Ik dank u beiden zeer. Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, en Jan-Willem Sanders, uitgever van Follow the Money. Dank. Geld of je leven. Ja, gamen, TikTokken, voetballen. Wat doe je allemaal als je jong bent? Of je start een eigen bedrijf. Steeds meer kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud beginnen een eigen bedrijf. Blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel. In 5 jaar tijd zijn er 3 keer zoveel tieners ingeschreven bij het handelsregister. Ja, waar komt dat vandaan? Ga ik over praten met Dante Hartelo en Lucas Swets. Ze zijn 11 jaar oud. Toch? Ja. Ja, welkom. We hebben een bedrijf opgericht met de naam Time for Candy. Ja. En ook bij ons is Jessica van Els, is expert jong ondernemerschap bij de Kamer van Koophandel. Goedemiddag, fijn dat u er ook bent. Ja, goedemiddag. Even bij u beginnen, mevrouw van El. Wat deed u toen u 13 was? Waar hield u zich mee bezig? Nou, zat ik vooral op school, speelde ik buiten en was ik eigenlijk helemaal niet bezig met ondernemen. Ja, ik ook niet hoor, dus het is geen schande. Luca en Dante dus wel, beide. Vandaag zelfs een uurtje eerder weg van school, zeiden jullie toen je hier binnenkwam. Dan beginnen ze gelijk bij te lachen. Was dat geen probleem dus? Nee, dat was geen probleem. Nee. Maar Luca, hoe is dit begonnen allemaal? Nou, dat is eigenlijk begonnen omdat ik een Amerikaans drankje kocht in Rotterdam. Ja. Nou, bij het afrekenen kwam ik erachter dat het €13 kostte voor ongeveer zo'n flesje. Dus toen dacht ik, nou, dat kan toch anders? Want €13 is echt veel te veel. Dus toen heb ik Dante gevraagd of hij me wou helpen. En toen is het uiteindelijk gelukt om het goedkoper te kunnen aanbieden. Oké, want jullie waren al vrienden? Ja. Ja, top. En wat was dat dan voor drankje dat het zo duur was, speciaal drankje, Dante? Dit flesje, Prime. Ja. Dat is door de YouTubers Kezai en Logan Paul uit Amerika bedacht. Ja, die ken ik niet hoor, maar... Nee, de jeugd kent het vast wel. Oké. Oké, en toen? Die hebben dus bedacht dat drankje. En sindsdien wil iedereen het hebben. En het is een beetje via TikTok naar Nederland overgewaaid. Oké, en daar moest je €13 voor betalen. En jullie dachten dat moet goedkoper kunnen. Ja. Ja. En toen, wat zijn jullie toen gaan doen? Nou, toen zijn we gaan kijken waar wij het kunnen inkopen. Toen kwamen we al snel uit op de Walmart in Amerika. Dat is een supermarkt toch, in Amerika? Ja, dat klopt. Ja. Maar je kon het zeg maar importeren via een extern bedrijf, maar dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus dat hebben we 1 keer geprobeerd. Maar toen waren onze prijzen ook nog steeds best wel hoog. Maar uiteindelijk hebben we een manier kunnen vinden dat we het voor nog goedkoper konden verkopen. Ja, even voor de duidelijkheid, dit komt uit Nederland hoor. Ja, oké. Okay, dit hebben we in Nederland. Maar wat is die manier die je hebt gevonden om het nog goedkoper te doen dan? Nu kopen we het bij gewoon Nederlandse snoepwinkeltjes in. Maar dat zijn soms zijn mensen die ermee willen stoppen. En die doen dan hun laatste dingen goedkoop weg. Want we surfen elke dag wel het internet af. Maar ja. Wij gaan naar Google een typje snoepwinkel die wil stoppen of zo? Gewoon op Prime zoek je dan. Ja, ja, okay. Of gewoon groothandel Amerikaans snoep. En dan vinden we het wel. Ja. En is het alleen drankjes wat jullie verkopen of ook andere dingen? Bij lange naam niet. Ons grootste assortiment is wel een snoep. Ja. En ja, dit verkopen we ook, want ja. Dat is een eigenlijk drankje. Allemaal Amerikaanse producten. Ja, hoe komt het van jullie bij degene die het koopt van jullie dan? Hoe doe je dat? Nou, op school dan laten we ze gewoon zeggen wat ze willen. Dan nemen zij het contact mee. Je handel zit op school. Ja, we een klein schoolhandeltje. Ik deed het vroeger ook met ik heb wel eens een spijkerbroek verkocht aan een medeleerling, maar dat mocht helemaal niet. Ik mocht helemaal niet handelen op school. De juf weet het en ze vindt het niet zo prima. Ja. Okay. Ze wil niet dat we tijdens school doen, maar toch gebeurt het soms. Juf, ik hoop niet dat je het hoort. Nee, goed. Ik weet niet of ze luistert. Maar goed, dan is bij deze dat wel gezegd. Jessica van Elf van de Kamer van Koophandel. Staan jullie trouwens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Nee, maar we hebben wel plannen om het te gaan doen. Oh, dus ja. Jullie zijn eigenlijk illegaal nog? Niet illegaal. want ja, er zijn er bepaalde voorwaarden. Ja, onder de 1800 euro per maand omzet hoef je geen KVK en dat hebben we nog. Oké, dus je draait nog niet de omzet van DPG Media met 1,8 miljoen. Nee, dat denk ik niet. Mevrouw van El, hoe komt het dat steeds meer kinderen een bedrijfje starten? Het komt vooral doordat het op scholen worden de ondernemende vaardigheden steeds meer aangeleerd. Dus je ziet het tijdens lessen of bepaalde projecten die jonge kinderen al gaan doen. Ja. Ze krijgen het ook van hun ouders mee. Een van de ouders die bijvoorbeeld aan het ondernemen is, ze horen thuis de verhalen over het ondernemerschap. En natuurlijk wel een hele belangrijke is social media. Je ziet heel veel inspirerende verhalen of kinderen worden geïnspireerd door social media en denken, hé, dat is leuk, dat ga ik ook doen. En ze beginnen. Ja, kijk even naar Jan-Willem Sanders van Follow the Money. Want er zit natuurlijk ook wel iets financieels gedrevens in. Ja, niet gelijk onderzoek genoemd naar de jongens hè, hier. Maar dit is toch fantastisch. Dit is fantastisch. Ja, nee. En ik ben vooral ook heel benieuwd hoe het straks smaakt eigenlijk. Misschien. Ik zag ze wel met een tas binnenkomen. Ja. Maar goed, dat is dan voor zometeen. Nou, als jullie willen, mogen jullie wel proeven. Ja, daar komt die reclame. Die komt zo meteen wel. Maar je moet dus wel, mevrouw van El, je moet dus wel kunnen denken, zoals Luca net vertelt, dat hij dus dat drankje koopt en denkt, hé, dat is duur. Dat zeggen mijn kinderen ook, wat is het allemaal duur? Maar die hebben dan niet de volgende stap van hé, dat ga ik op een andere manier proberen. Wat is dat dan? Ja, het is toch ook wel het doorzettingsvermogen, maar ook de creativiteit, dus slim ermee om kunnen gaan en denken van, hé, ik kan dat ook, maar ik ga het gewoon anders doen of op een andere manier. Ja. En daarin ook wel kunnen samenwerken, maar ook gewoon makkelijk kunnen communiceren, dus goede vaardigheden daarvoor. Ook wel kritisch kunnen denken van, ja, als dit heel duur is, doen we het goedkoper. En als ze dan merken, wat ze net ook al zeiden, ja, dat is nog te duur, gaan we het nog weer op een andere manier. En daarmee laten ze eigenlijk heel goed zien dat ze zo goed kunnen doorzetten ook, om het toch voor elkaar te krijgen. En ik kijk even naar jullie, Luca en Dante. Is een van jullie ouders ook ondernemer? Mijn vader heeft ooit een kookbedrijfje gehad met een vriend. Ja. Maar dat doet hij nu niet meer. En Luca? Ja, mijn vader die is wel ondernemer, maar echt in een totaal andere branche, want hij in de scheepvaart. Oké, maar het ondernemen zit wel een beetje in het bloed, zeggen we. Ja, heel klein beetje. Ja, en jullie tweeën, jullie runnen nu samen dit bedrijf. Ik zit even naar jullie te kijken. Ik denk dat jullie allebei wel op bepaalde punten ergens goed in zijn. Dat jullie elkaar aanvullen, of niet? Nou, zijn jullie een beetje hetzelfde? Nou, soms zijn we hetzelfde, maar soms vullen we elkaar ook wel aan. En heb je een voorbeeld dat je zegt, nou, zo doen we dat? Nou, bijvoorbeeld, ja. Moet je een beetje in de microfoon praten als je wil. Ja, top. Nou, Dante die doet soms bijvoorbeeld iets meer de financiële kant. Ja. Oké. Jij kijkt of hoe de cijfers ervoor staan. Ja, een beetje. En Luca regelt vooral de socials. Jij bent van de marketing. Dat klopt. Ja, oké. Dat doe ik vooral. En hoe gaat dat met de socials? Wat doe je dan? Nou, dat gaat best goed. We uploaden eigenlijk elke dag een video. Bijvoorbeeld als we een bestelling hebben, dan gaan we die op TikTok of Instagram gaan we die inpakken. Of bijvoorbeeld als we nieuwe producten hebben, laten we dat zien. Ja. Hey, en want jullie pakken zelf de doosjes met snoepjes in om te versturen. Jullie doen alles zelf eigenlijk. Ja. En wordt er goed verdiend, Dante? Even naar de financiële man. Ja, wordt best wel goed verdiend. Ja? Voor onze leeftijd zeker. Nog geen 1800 euro per maand, maar... Nee, je hoeft geen getalletjes te doen. De meeste mensen die in dit programma komen, als ik dan vraag wat is jullie omzet en jullie winsten, dan gaan ze achterover zitten. Dat willen ze vaak niet zeggen. Dus je hoeft niet elke euro tot op de laatste komma hier op tafel te gooien. Maar je spaart voor een PlayStation, klopt dat? Ja, dat hadden we eigenlijk meer als grapje bedacht. Maar het kan wel. Het kan zeker. Oké, inmiddels heb je al een PlayStation bij elkaar gespaard. Ja. En wat is jullie... als je onderneemt, maak je ook wel eens foutjes, zeg maar. Als je iets uitprobeert, als je iets maakt of gaat ondernemen. Hebben jullie ook al foutjes gemaakt? Zeker. Of zijn jullie geboren ondernemers? Bij het begin hebben we zeker foutjes gemaakt. Toen we het lieten verschepen naar Nederland. of per vliegtuig, hebben we het uit de Walmart laten verzenden. Alleen wij dachten toen dat 16 flesjes, dat het maar 3 kilo woog. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat weegt veel meer. Ja, heel verkeerd ingeschat. En toen? Ja, toen kwamen er aardig wat verzendkosten op. En hebben we dus ook een euro duurder moeten maken. Ja, ja. Zo doe je dat. Kijk, net horen we dat ze de abonnementsprijzen niet zomaar, dus niet alles willen doorberekenen. Maar jullie hebben dat gewoon wel. Jullie zijn gewoon keiharde zakenmensen. Jullie berekenen het gewoon door. Maar hoeveel wij dan die euro erbij hadden gedaan, was het nog steeds goedkoper voor in Nederland. Ja, precies. Het was goedkoper dan als je het hier zou kopen. En daar leer je dus van om op een bepaalde manier in te kopen, zodat het zo goedkoop mogelijk is. Mevrouw van El, is het alleen maar positief? Dit soort jonge, leuke mensen die een onderneming starten? Of zegt u van, er zit ook wel een valkuil ergens? Ja, Falco is wel een beetje de combinatie met school. Omdat natuurlijk school gaan kost ook heel veel tijd. Je ziet wel dat jongeren het soms ook wel lastig vinden om het meerdere dingen tegelijk te doen. En goed naar school gaan en dan eventueel nog de voetbalclub of een andere sportvereniging. En dan ook nog ondernemen. En dat ondernemen vinden ze ook heel erg leuk. Dus daar moet dan ook wel ergens tijd voor gemaakt worden. Ja, zit u nog op een sport? Ja, allebei voetbal. Ook nog. Ja. En school, gaat dat ook nog goed? Even de rapporten checken? Ja, dat gaat goed. Oké, gaat goed. Wat is jullie droom? Nou, zo groot mogelijk worden, toch? Ja, wat is zo groot mogelijk worden? Nou, loodsen vol. Oh ja, je hebt echt dromen dat je hele pakhuizen vol hebt liggen met snoep en dat de vrachtwagens bij jou vandaan rijden? Dat dit later echt je werk kan worden. Dat willen jullie? Ja. Dat zou me wel leuk lijken. Wauw. En denk je dan nog, dan moet ik nog wel naar school om een en ander te leren? Ja, of weet je het inmiddels wel genoeg? Nee, wel naar school nog. Oké. Dus jullie willen zakenmannen worden? Ja. Okay, zijn jullie al? Ja, nou, zijn we eigenlijk al een klein beetje. Wat heb je voor tips voor als er nu, zijn er niet zoveel denk ik, maar leeftijdsgenoten die nu zitten te luisteren, die ook een bedrijf willen beginnen. Waar moeten ze meest mee beginnen? Nou, ik zou eerst kijken wat goed verkoopt op het moment zelf. Ja. Kijken of je het goedkoop kan inkopen. En dan moet je het goedkoper dan de normale markt verkopen. Kijk, altijd eronder gaan zitten. En gewoon heel goed onderzoek doen. Ja, hoe de markt in elkaar zit. Ja. Goed zo. En een beetje veel inkopen dat het niet te duur wordt om het te laten verschepen. Ja. Okay. Hey, Dante en Luca, ik vond het een genot om jullie hier aan tafel te hebben. Dankjewel dat jullie hier naartoe wilden komen om jullie verhaal te vertellen. Sterkte, succes, veel plezier ook met de onderneming. Maar dat zit wel goed. Ik zie één grote lach de hele tijd al. Jessica van El van de Kamer van Koophandel, ook hartelijk dank. En dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Hier zo één vandaag, Suzanne Bosman. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. 5 dagen. Vandaag besteld, morgen in huis. De platformeconomie groeit als een dolle. We lopen in ons land aan tegen een tekort aan werknemers. Achter deze nieuwe economie gaat een hoop leed schuil. Zo halen we goedkope arbeidskrachten uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa. Arbeidsmigranten wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De winst die is vaak voor de bedrijven, maar de lasten zijn voor de samenleving. Het landschap verdoost en dorpen en steden krijgen te maken met overlast. En ineens ziet die 25 man op de straat komen en die slaan 2 mannen in elkaar. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. 5 dagen met persoonlijke verhalen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app.